بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. اس پری آیاتنو کی افلم یدبر القول بیا اللہ زواجر ورکی منکرین دا قرآن تا. اللہ رب العزت فرمائی افلم یدبر القول آیدوی سوچ نکی القولا پا حکم دا اللہ کی. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر دا سور زمر کی دا قول مانکی حکم دا اللہ افلم یدبر القول آیدوی سوچ نکی پا حکم دا اللہ کی. حکم دا اللہ دا تراغلے دے قرآن آتا پا دے کی سوچ نکے. سورہ نساء کی تاسو لستیو چھ منافقان پارس کی سوچ کئی خوب قرآن کی سوچ نکئی. اور سورہ محمد کی تاسو لستیو آیت نمبر 24 بگیستم سپارہ کی افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آئے سوچ نکی دوی پا قرآن کے بلکہ پزڑن دوی بانی تالی دی اللہ وی زڑت تالاو لگی دری دا. قرآن کے سوچ نکی زڑت تالاو حلی شوی دا نداغ تالی دا وجنا سوچ نکی پا قرآن کے. حالان کے قرآن خوراغلیو دا سوچ او فکر دا پارا چھ خلق با قرآن کے سوچ او کی تدبر او کی. سورہ سواد 29 نمبر آیات کے بتا سول والے چھ اللہ وی کتاب میرا لگلے دے دلید پارا لیت دبرو آیاتی ہی دیر پارا چھ دا خلق دلی پایاتنو کی سوچ او کی. ولی اتذکر اولو الالباب او دید پارا چی نصیت واخلی دا عقل خاوندان. نو قرآن راغلے سوچ لو خودی منکر دا قرآن او دی منافق بگی سوچ نکڑنو. چا دا یو مقصد دا پارا راواغستو او چا دا بل مقصد دا پارا راواغستو چا دیل راواغس چی بس روجہ رانشی نو ختم بہوکو تراوکی او بس خبر بختمشی. نور پوئی گی پینا سوچ و فکر بکن کئی. قرآن لولی مخکے لگیا دے ہم پی نپوئی گی اور اس تو چی کم اوری نو ہم پی نپوئی گی. اغم بسر پا حق بپوئی گی سپیٹ کے بلا گیا ہی او چگ بوئی حق آدھا رنگی خلق بروس تو ناستی ہو پسے او چی کلا رکات تو ڈیٹی گی نو آیات بلگو گد کی آواز بخوب کی او رو رو با آیات ہوئی خلقو تو بوئی چی بس را پاسے گاڑے روانے دو والا دے رکول ورزی رازے راسوارش راخی جے گاڑے روانے دو والا جے. نو قرآن دا دی مقصد دا پار راواغستو نانا قرآن خود سوچو فکر دراغلیو سوچ او فکر بکې نن او نکړو افلم یدبر القول ایا دوی سوچ نه کوي په حکم د الله کې ام جاءهم یا راغلی دی دوی ته ما هغه سو لم یاتی ابا اهم الاولین چنه دی راغلی مشران د دویډم بنوتا تا چنن قران پرې خو دو نستا مشران ته قران راغلی وو قبل کتاب راغلی ها ستا مشران ته قران بیان شو ستا مشران هغه صحاب کرام او تابعین تبع تابعین هغه بیان د سنکړه د قران نه قران کې سوچ او فکر کړي ره او نن تا قران پرې غوستو او بل کتاب ته د لاس واچولو ام لم یعرفو رسوله آیا دوی نه پیجنی رسوله هم پیغمبر خپل فهم له منکرون نو دوی دې دلر ناشنا ګڼون کی ته خبر ای چې ستا پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شوی دی قران مجید او په دیرشتو کالو کې 23 سالو کې لګ لګ بنازلې دو ورتلناه ترتیلا او لولو مونږ دې لره په لستو سره واضح کو مونږ دې لره په واضح کولو سره لګ لګ را لګلو د مقیم مناسبت سره د ضرورت مطابق د سره پارا چې سوچ او فکر به کې خو کړې شي اوس کوم په یو ځل شروع شو یو سپاره وایو نو سوچ او فکر به کې کیږي دا خو چې لګ لګ وې درې درې آیا تا دو دو آیا تا پینځه پینځه آیا ته نو ځا سوچ او فکر به کې نو تا چې قرآن پرې خوستو نو ته خبر اے قرآن خوستا په پیغمبر نازل شوی دی ستا پیغمبر خود دی کتاب بیان کړی دی نو تا قرآن پرې خوستو پیغمبر دې رضان نه هیر کو او زه د پیغمبر ناشنا کړ یعنی دا هغه مشن او دا هغه طریقه دې پرې خوستا العلماء ورثه الانبیاء علماء خود انبیاء وارثانو نه د پیغمبر نه سپاده شوی دی قرآن تا د قرآن بیان وکړې شو نه فهم له منکرون دوی دې قرآن لرا یا دوی دې پیغمبر لرا ناشنا ګډون کی ام یقولون به جننا آیا وای دوی به جننا چو بری پیغمبر باندی لیون توب دے بل اعتراض پا پیغمبر اعتراض شروع کو دار صد و جنا زکا چی قرآن کی سوچ و فکر نکو نو چی قرآن کی سوچ و فکر پریقستو نو انجام دارو و تو چی دا پیغمبر پا کارون اعتراض شروع کو نسبت ہو کو پیغمبر تا چی نوز باللہ من ذالک نبی علیہ الصلات والسلام لے ونے اخو خیار دا زمانے او خیار دا نبی علیہ الصلات والسلام نہ پمغد از مکسو گو خیارو ام یقولون به جننا آیا وای دوی چې په د باندې لیوان توپ دے بل د اسلام نہ نہ بل جاءهم بالحق نہ نہ بلکه راغلی دی دوی ته بالحق په حق سره پیغمبر د لیونتوب خبرې نه دی کړې او نه پیغمبر لیونه دی بلکې پیغمبر راتل کړي بس سره د حق په بیان سره د قران په بیان سره وا اکثرهم للحق کارهون او زیان د دوی نه حق لره بد ګڼون کړي پیغمبر حق راوړی دی او زیاد خلق دا حق دشمنان دی حق بدی شی دغی وجه نه پیغمبریم بدی شو قرآنیم بدی شو اروان دی اللہ رب العزت فرمائی ولو اتبع الحق و احواءهم او کچر تابع شو حق یعنی قرآن یعنی پیغمبر احواءهم دا خواہشات لدوی لفصلت السماوات والارض نخامخا تبابش اسمانون اسمکا ومن فیهن واسوک چی پدی کی دی ولو اتبع الحق احواءهم او کچر تابیش حق یعنی قرآن یعنی پیغمبر احواءهم دا خواہشات لدوی تا دا پیغمبر حق روڑے دے قرآن روڑے او تا حق بد گنی حق دے پریغستو او پیغمبر دا خبر منل غواڑی چیر زما دا خواہش تابیش حق پریدا دا حق بیان پریدا او سچی مونگ وایو زمونگ مشرانو کڑی اگا کوا دا اللہ رب العزت فرمائی کچر تا قرآن کچر تا دا حق کتاب د دې خلقو د خواہشاتو تابع شو نو لفصلت السماوات والارض ومن فيهن الله يسمعون زمکا او غس چې بدوی کړي یعنی دنیا به تباش سب تباشی دنیا به تباش یا ساده کمزه کې چې د حق بیان پرې غوستې شي نو شرکیات او بدعت زیات شي کنه نو کله چې شرکیات او بدعت زیات شي نو دا شرکیات و بدعات دا اللہ عذاب لدعوت ورکول جی بیا دا اللہ عذاب راشی او خلق تباش اکل تباش نو حق دا خلق دا خواہشات و تابعکو ما بلکہ بیانو کا نو دا بیان پا کولو سرا عذاب بدفکی گی و عذاب بن رازی بل اتیناهم بذکرهم بلکہ را تکڑی دی منگدویتا بذکرهم د نصیحت په کتاب د دوی باندې د نصیحت په کتاب د دوی باندې الله وی دوی ته مونږ د نصیحت کتاب راوړې ده او څنګه نصیحت چې د دوی د وس مطابق ده ولا نکلف نفسا الا وسعها 62 آیات کتاب سره است ستاد وس مطابق ده بل اتیناهم بذکرهم بلکې رات لکړې دې مونږ دوی ته د نصیحت په کتاب د دوی باندې یعنی هم تا ته مې د نصیحت کتاب را لېږلې ده فهم عن ذکرهم مورزون نو دوی دې د نصیحت د کتاب نه مخړونکي قرآن تا نه څه غواړي غواړي د نه څه قرآن خو هم ستا تا لپاره راغلی دی چې ته د قرآن د نصیحت واخلې پند او نصیحت د قرآن نه واخلې نہ تو قرآن نہ مخڑے د نصیحت د کتاب نہ مخڑے فهم عن ذکرهم مورزون نہ دوی د نصیحت د کتاب نہ مخڑو ان کی ام تسالهم خرجا آیا غواڑی تد دوی نہ خرجن س ٹیکس تے ٹیکس غواڑی فخراج ربک خیر نو ورکڑ درم سا خیرن غردا یو دے خرچ او یو دے خراج خرچ وی لکی گی ٹیکس تا او دویم دے خراج نو خراج دا زمکی اگا زکات تا وی زمک کم زکاتی اگی تا خراج وی ٹیکس خلق پا خوشحالے نور کئی ورکئی نور کئی او خراج خراج خلق پا خوشحالے ورکئی پوئے گیا کر ٹیکس خلق پا خوشحالے خو نور کئی کر بل کے 35 روپے دے ٹیلی ویژن فیس راضی سو کے پخوشالے ورکے ورکے لگ اکچا کرے یغیم نہ ورکے مکر غنشتہ اچا کرے چی یغیم نہ ورکے پا جماعت پس امراضی افسوس خدا ہے پا جماعت پس امرالی کی نو ٹیکس خلق پخوشالے نو ورکے او خراج دزم کے چی اگا کم زکاة تے اخلق خب پخوشالے بانے ورکے نو گورا دا پیغمبر اغا غختل دا خلکونا دا دا مبلغ اغا غختل دا خلکونا سکڑل ٹیکس سکڑل اغی تے ٹیکس ہوئے لے ام تسالوهم خرجن اے غواڑی تا دوی نسا ٹیکس تا تے ٹیکس غواڑی چی دوی زڑا تنگی گی او دغرنگی تا تا نرازی زڑی خفکی گی نو فخراج ربک خیرن نو ورکړه درمستا غره ده او الله ځان سره خیرات ذکر کو سی ذکر کو کته دې خلکو نه اوغواړي نو دوی به نه درکې او الله و عزت اعلی در کوم خپه خوشاله باندې خیرات الله و عزت اعلی در کوم خپه خوشاله باندې بنده چې درکې نو هغه به په خفغان باندې درکې دا سیدو کنه دل او الله چې درکې نو پس سره درکې خپ خوشاله سره نه د بندیانو دې ته لاس ودی نیسی الله نه وغواړه فخراج ربک خیر ورکړه درمستا خیر غوره کار کسب کوو مزدوری کوو او د ورنګ سوال کوو د الله نه الله وستا په دې لګو کې خیر او برکت اچي ته بم بیمار شه او مالدار بم بیمار شه نه ته چې یو ډیسپری نه خوري ټیک بشي او هغه به د لس زرو دوی چې نی خوړلې نه ټیک کېږي ستا په دې لګو کې الله خیر او برکت اچوي نو ورکړه درم ستا غوره ده و هو خیر الرازقین او دا الله غوره د رزق ورکوونکو نه دی الله غوره رزق ورکوي نو دا الله نه وغواړه که نه رزاق خو الله دی الله وایي زه یم رازق او ټول مې دي مرزوق مخکې سوره رعد کې تاسو لوستي چې الله وایي ټول د رزق زه ورکو و هو خیر الرازقین او دا الله غوره د رزق ورکوونکو نه دی نور به انشاءالله بیا وایي.